байдуже, кому вони належать. Іноді Віталій збивається, несподівано вловивши туркотіння голосів своїх колег, що заповнюють димом і порожніми балачками коридори, похопившись знову тим словом «справедливість». Для Віталія зараз це не більше, ніж порожній звук. Підхоплений течією буденності, він рахує свої маленькі перемоги і поразки із холодним прагматизмом, механічністю статиста, що його сам факт нещисленності подій, викладених кривобокою кирилицею, не те, щоб дивував, а відкривав віконце для самозаспокоєння, що віддалено перегукується із вседозволеністю. Зовсім тупо він зирить на жіночі білі стегна, на перелякані очі. Його враз проймає солодкою тугою, і він крутить головою на всі біч, шукаючи причину неспокою. Тоді він думає про розпусту, що підманює його, розтоплює і розливає по грудях дух смалятини, що його вихаркують по довгих коридорах міністерства ті, котрі повертаються. Віталій задихається, бо тут відкривається чи не найбільша шпарина в його пам'яті. Чоловік може мандрувати де завгодно, але про повернення назад, туди, де світить холодним світлом колюча зірка, розливається, затопивши всі улоговини, гіркий ріпак, дмухнула древня могила, сполохавши своїм теплом пліснявий лавсановий дух, опосідає страх. І тоді Віталій збивається з лічби, неспроможний сплавити в одно події невловного часу, нерозважливо зачепивши тонку рисочку, котра відгороджувала два світи, і тоді страх, жаский і лютий, змушує падати в невідомість сущого, битися об кригу першопричин усіх негараздів, коли найпростіші речі набирають віддаленості, що дорівнювала недосяжності сторонньої думки. Нікчемність власного існування, змучившись вкрай до бунту, робить негідним подиву власне себелюбство, що з години на годину розростається. Його відносить від берегів буття та віри, розкручуючи у швидкому вирі давно знаних ідей шарудіння чужих гасел. З розпачем від яскравого осіннього дня розуміє на якусь мить, що все віднайдено, але вороття назад немає. І так минають роки. За ними сухотно, затяжно доходить краю сторіччя. Земля благодатно вмивається юшкою революцій, зволожується смердючим потом піррових перемог. Випалюється пожарищами. Видається, що вся людність спокутує гріхи. А його відносить, повертає назад, відкидає от двох світів, доводячи людині її щурину глупоту, виставляючи голим, з обідраною шкірою, перед вселенським подихом великого ніщо. І впродовж ментів, роздрібнених мерехтливими годинами, що запечені кров'яними згустками в куточках недоторканного мозку, в такій ось швидкоплинній миттєвості його ошпарювало те вселенське ніщо, розвіюючи товщі попелу на випеченій, карбованій століттями землі, у послідженій тими, що жевріли в глупоті ночі до нього. І він поєднує, злучає, гаряче молячись, у чорне герловиння початку, розриваючи душу між блюзнірством і вірою, котре поєднуючи переконливо, наче той робітник із каменоломні, одну й ту саму для нього сутність, всепоглинаюче начало, невидиме, почуте опіками власної зарозумілости – Бога і сатану. Він четвертий рік не знав жінки, тіло його обважніло, чоло з роками ставало дедалі опуклішим, хапаючи розірваною свідомістю рештки поглинутих мороком світів, судомлячись від клекотіння сухотних думок, борсаючись, як у змилках, переборюючи непосильну жагу побороти нездоланне, безсилий, щоправда, із затверділою впевненістю в перемозі, повертався він, як мандрівник із пустелі, поблукавши серед тіней мініатюрного театрику галюцинаційних акторів. Прочунявшись, він зводився, сідав до столу в крихітній кімнатці, швидко малював черговий гелікоптер, з кожним штрихом віддаляючи від себе сизу поволоку хвороби. Тоді місце заступав розпач. Розпач починався, мов затяжний дощ. Розпач роз'їдав його наодинці, ловив невсипущо в натовпі. Розпач не давав йому спустошитися і опуститися до краю. Віталій продовжував годинами виписувати коротенькі цитати. Голови не поверне. Скоряючись здебільше якомусь непереборному інстинктові, він заводив розмови лише зі стажерами,